أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. مقصد دی سورۃ البقرہ بیان شرور و مسلو، اس بات دی توحید، اس بات دی رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. سورۃ کو شرور حصوں کی تقسیم ہوں گے. اول ہی آیت نمبر 100 پورے پائے کے اول مسئلہ اس بات دی توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کو ذات اور صفات کیے ہوں گے. دوی میسا 101-176 ایک دویم مسئلہ اس بات دی رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پارا د خیر د پارا چې د مخلوق خیر لټولې هغې د پارا الله پیغمبر رالیږلي دي. پای کې اخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا هغه نه بعد بل پیغمبر نه راځي، بل کتاب بل شریعت نه راځي. دین په هغه باندې کامل شوی دی. نن چې یو سړی یو کار ته یو خبره کئی اوکار کئی او دین ورته وی ثواب پکې غنی. نو قران او د پیغمبر د طریقې نه به ثابت دی چې دا غنی نو هغه دین نه دی. درې میسه د 177 نه 253 پای کې بیان د جهاد فی سبیل الله کدا دوه مسلې نه مني چې وایي چې سرو جهاد کول نه کدا دوه مسلې نشي خورې دی بغیر د جهاد. یا دا دوه مسلې هغه څو بیانولې چې هغه د الله په لار کې بدلی قرباني پیش کولې شي. او سلورم ایسا 254 ناخی رکھوئے ایک بیان دے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی مال لگول مالی قربانی پشکول دا اللہ پلا رکھے. بیاور ایسا سل آیتونا ادریو بابونو کی تقسیم وا داود اولی ایسی آیت نمبر 21 کی واقع عنوان دے عبدو ربکم سا. دویم ایسا دے 101-176 پورے دا پای کې اس بار د رسالت او باغی باندې نه اعتراضات د منکرینو او داغي جوابونه تر آیت نمبر 162 هغه بیان شوی دی. مضمون د دوی میسي تقریبا بیان شوی دی. د آیت نمبر 163 نه دا شول سایتونه دا دوی میسي اخري په دې کې رد د دشت کې فعلی دل پاره چې داود یې سي مضمون کامل شي. توحید چې بیان د توحید شي د غرض د شرک مکمل نه شوی اس بعد د توحید نه کی. ریو نه اول یې سکه رد د شرک اعتقادی شو، رد د شرک اعتقادی شو نو د توحید په باب کې رد د شرک فعلی د تراوډو د لپاره چې د توحید مضمون کامل شي. ټیم ناراضه شو زما اجر یې صبر کوم ورې زما پار کر مخاطب ورې زما ما بدرس کې شي نه زما به داس کنه راځم ښا زمن دس پوکم نه بجی ده زدا غي دو جنا پینځه لس منټه لیټ راشم چر د دې وجنا یزو چې تاسو خپل کارو کوم کړه چې تاسو نه مصروف وای ما نو تاسو به چر او اخیرا زمون غا سې کار نو مهربانيو کې چې خپل ټایم نه فکس را دي زه په لس پینځه لس منټه صرف دې دو جنا لیټ راځم چر تاسو چې کوم لا شي جوړ سبق تیر کړ تاسو زمانه م لیټ راشم نو دا هغه سبق بس خوندي وای ډور سبق به تاسو کدا تر دې چې موږ څونه سبق ویل کدا نه مو اورد منځ کې وبګې دوه غلطي نه وکړي چې سره درځي باندې. زه ګرل ته پیسې نشته دي سره دفتر د دې په وخت باندې ولې هلته پیسې ملاوي کاروبار لذي دکانداري لذي ولې پیسې ملاوي یونیورسٹی کالج ته پورس مغول د پیسې ورکو خبر ټول دے پیسو دا زمون کار ټول پیسو ته پاتې شه پیسہ را بس رول رول وځي دے پیسو دا پارا تر وارو وځي ماما خوره وځي دے پیسو دا پارا ټول شه دے پیسو ته پاتې روی ګور پیسو ته پاتې شه الله دې مقصود کړي قران دې من ځوته نه دې وجه نه 163 نے رد شرک کی پیلی شروع کر چیز توحید اور مضمون کامل شی دعوے بدل اکڑا دا مخی نا دے والینا و الہکم الہ واحد مخی اعبدو ربکم سر دعوے والدہ و الہکم الہ واحد دارنگی اج دے دیزا اپنی دلائل بھی ذکر کری ادھر دا ات ذکر کے اج دے بیسا مرد دلائل بھی تصریف کری وا دلتے پی زجر ذکر کر آیت نمبر 165 زجر ورک مشرکانو نا دے مکالمہ دو مشرکانو دا اگر پیرانو دو مدیدانو دا ایک منس کے اگر بحث مباعثہ دا غیب بیانو کر دے ترغیب ورک پاک پراکتا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا اس دے آیت کی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ دے کی زجر ورکی بے استدلال الباطل زجر بے استدلال الباطل یعنی پباطل دلیل باندی کہ مشرکان دے مشرکان کو دلیل کا تخی پانی باندی زجر ورکی دا مشرکانو پباطل دلیل نیولو باندی کہ تا تا جکم دے مشرک نا چی دلیلو کو آلے لکھ ہستا دلیل سنے مشران الگدا ولی کے بھی مشرانو مکول دا ولی کے مشایخو بدا سویلے مشایخو بکول دا مشایخو دا کی دا او دو مشرکانو دلیل خیئی داولی که نکا وینا مشران دا سو کولنو رو زجر ورکی بے استدلال الباطل پاقا باطل دلیل نیولو باندی زجر ورکی چو بھئی دو مشرک دلیل سلے مشایخ مشران وشی و اذا قیل لهم او کلا چویلشی دیتا دی مشرکانو تا اتبعو ما انزل اللہ تابیداری قیدا کتاب انزل اللہ ہو چا اللہ را نگلے دا کتاب تابیشی چلا را نگلے اور وی دا مشرکان بل نتبعو ننا بلکہ منگا تابیداری کو ما دا الفین آلی دا طریقو الفین آلی چموندنی من پا آلی باقی بانی آبا انا خل مشران بیز ہم مشران جی سکڑی زمون مشایخو جی سبیلی وشی و اذا قیل لهم او کلا چویلی شی دیتا دی مشرکانو تا اتبعو تابیداریو کئی مادا کتاب انزل اللہ چی اللہ را نگلے بھئی دا قرآن چی اللہ سا حکم کئی دا اللہ حکم امرے اللہ وی ایو الناس عبدو ربکم ادائیں گے اللہ وی و الہکم الہ واحد دا قیدا راولے ادارنگی دا امرے مشرکان سوی قال هو ايدي بل نتبعنا بلکی منگا تابیداری گما دان طریقو الفینالی چموندنی منگا لئی باغی باندی آبا انا خپل مشران بھئی منگ با دا مشرانو پتری قدو زمان مشرانو جی سکڑی بھئی منگ آگا کھو وشی نبی علیہ السلام جی کلا مسئلہ بیان کر دا اللہ دا کتاب توحید بیان کر دا اللہ کتاب بیان شروع کر زمداد مکی دا مشرکانو خبر آگا غریدا خبر کرو چې کوئی ولې زمو مشران غلط نبی علیہ السلام یوزل او بیت الله کې ناشته نو د بیت الله خدا امارت کو مخې نو په کشر بیت الله او قوشا او صاحباجی بو ځړه چکم دا نبی علیہ السلام زمانی تر اوسه په تقریبا دا باندې پور پسې بیا بات کې جوړ شوې ده وښه نو دغی ناسو ابو جہل او داغه پارٹی چې عتبا شیبا دا ټول ناسو نو اجبن ابو جہل وی چر سوک نشته دی چې لال شي دا لک غلې کی نبی علیہ السلام یادو چې دا سړی غلې کی دغه دې په یو چې دا زوم په الیهو باندې رد نه کوي نبی علیہ السلام غالبن عتبا دی چې دې راغلې دی ته امیو راغلے نبی علیہ السلام دای په غایبیا او دبره یا امیہ دے کمیو دے کده راغلے دے او نبی علیہ السلام ته وی وی تبو شپ کو چرا تخبوئی گتا اسلام مشران خبوئی نبی علیہ السلام پلا نیکی یاد اول تخبوئی کسا مشران خبوئی نبی علیہ السلام اتو مخیوا کوئی دارنگی اصول رو دا بسنے دکڑی نبی علیہ السلام غالباً دا سورة دخان نیم سجده دے غالباً یا دخان دے داغی آیتو نے داغی او تویلی دی چپائی که دا غالب یا علیف لانیم سجده دے غالباً سورة سجده دے زمان بخیار رو سکیه دی جنا بسکر دا واقعی سر انگل دوائیو نو نبی علیہ السلام تو آیتو نے چپائی که دا پخوانو دا قومونو دا عذابونو آغا تذکیروا آغا آیتو نے جی پیغمبر نبی علیہ السلام من بنا رو جواب نیو کرے بلکہ دا آیتو نے دا قرآن چوتو انو آغیو عربی باندے خوب پویدن کنا کوئی شوئی آغی کی دا لا الہ الا اللہ دا الہکم الہ واحد دا کلمہ دا لا الہ الا اللہ غینو ایل آغی پدی پویدن چی دا الہ مطلب سنے زمانگن سبا مصیبت دالے دا الہ پا خبر مسلک سو بوئینا دا الہ پا معنی سو بوئینا کلمہ موئی دا لا الہ الا اللہ او پیتے سر خد دے قبر دے سر خد دے سجدے کئی شرکیاتو کی اخترے ولی دا الہ پا مطلب نبوئی اغیل دا الہ پا معنی پویدل چی دا لا الہ الا اللہ کی بیغمبر بوتے چی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفرقو دا دا لا الہ الا اللہ کلمہ وئی دا بکام تاسو بکامیاب شے نو اغیل دا اولی نوی اغیل دا پتوا کی دا دا لا الہ الا اللہ کلمہ ویلی دا ہر سب پرے گستن دی دا شرکیات دا بوتان دا ہر سب بیا پرے دی اغیل پویدل پدے باندے نن بہو کلمہ وئی لیکن دا کلمہ پا معنی نبوئی پوشی او بشر کیا تو کی باق دائی اخبر عمل تم بیا شرک نوئی نن سب آدا سے مشرکان دی چی اغیی آکم شرکی اغیی تم شرک نوئی تاو دا جکم مشرکان دی پوشی دا او سنی دا نچی آغد آغا زمانی جدی تقریرن آو رئی پا شرک باندی دا سی رد کئی پا ایمان چی منگ لبا ماغا شانتی رد چلن رازی لیکن داو تا پتہ نن لگی شیطان پدی دوکا کھی جولی چڈاتا سکے دا شرک نہ دے اور دا شرک بدا سے رد کئی کہ حیران بدی کی چل دادی سوئے لیکن اگر اقبل عمل اور تشرق نخکاری ولی دا لا الہ الا اللہ پا مانا نبی کو احسن کی دی الہ وی ستا کوئی دا شیطان دو گکڑی دی پدی مانی شیطان پدی شس کی پدو کر کے چھوڑی خلق کہ دا الہ مانا دادی چکم کئی داندہ وجی د الہ معنا معبود دا او معبود خو غیا سی الله من کاغه داغه زمانی مشرکان او غیا الله معبود من قران نے ثابت دا غی دا الله عبادت کو یا کنا عبادت کی مول او کی خاص تا عبادت کو زکه د مکی د مشرکان دا غی طریقه دا چي ودا الله عبادت سره د نورو کو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون څه مطلب دی دې جزے عبادت نہ کو با طریقہ چتا سے عبادت کوی یعنی دا اللہ عبادت دے طریقہ میں نہ کم داتا اسے بکم دے دے کوی کہ نور سر شریکان کر دو انہوں سوا کریموں میں پشرکیا تو کی مقتدی لیکن اقبل عمل ہو جائے پشرک برد ہوں کئی توحید بیان بہوں کئی رد شرک بہوں کئی لیکن اقبل عمل بہت شرک نہ کھاری دا جس سکوم چدا شرک دے دا ولی شیطان دو ککڑی اولیاء را مدد کی پیغمبران را مدد کی دا عبدالان دی او غوثان دی پتہ نہیں کسی جو رکڑی دی پیمان سے پری خبر اڑو نن سات بڑے بیگم دیرنا ابدال دیو پلان حالانکہ دا غالباً دا ابدال پا بارکی غالباً چی دا شاہ اللہ ہم تلالے حجت اللہ بارکا دا آگا کتاب کی یا آگا دے یا غالباً شیخ عبدالقادر جیلانی ہم تلالے آگا پا خبر کتاب کی ذکر کری دا ابدال پا بارکی دا مشرکان جگہ میں اقیدی بھی عجیب حیران میں شہدہ پوئی جی ہونا حالانکہ پکار داو چکم اکبرس پیران دی چڑاغی نہ داخل تا چکم پیران چی دی منی چی دائی کتابو نا خیلک کتلے رے ری مشرانا غالباً شیخ عبد القادر جیلانی یا دشا اللہ رحمۃ اللہ دادا کا قول لے کیا کتاب کی ذکر کرا رہا ابدال آنا چاہتا وہی چدا اللہ دا حکم سر بدلی گی یعنی کم دے کہ چدا اللہ سر حکم ہی دے داغی سرزان ان پا گا سانچے کے دے زان ورا چھے جسن دا اللہ حکمی داغی سرزان بدلی اخبر طریقہ زان نہ بدلی چن چدا اللہ حکم راشی اگی سرزان بدلی ابدال آنا چاہتا وہی حقیقت کے اور دی ابدالانا و غوثانا و پتہ جسی سے دشیر کیا دو اغدائیگے جوڑ کری دی کوشی خبر مقصد دارے علمان پر خلقوں کے دلیل سرے دخل کو قرآن و عزیز خروس تو پادشی ہوئی وہی مشایخ خدا سے ہوئی مستاد مستاد محسرم اکثر یہ واقع ذکر کئی زنانا وا اسم سرے مرگری زنانا اگئی زمان یو غالبان دو شورا مرگر ہم دے غالبان چلا کور والا دے اللہ عالم جو سارا ساری کمیات کیا گیا دے ہے نا مغرب کو غالباً زمان دو اشاعت چکم مرگری تھی پا گجرات کی شاہ سے بھی دیکھو مدرسہ کی سبق کم میں لے وہ شکر لان لے گلے وغالے من تاری دیشہ پتا مانی علوم کو من نو آغا علوم لان کے آغا دنم ساتھ پورے استاد محترم دعوت سر ہوئی چیر ہوئی ماں دعوت سمر وقت اکڑے بھی دیش پک کالا وہ ماں زائر کڑی لیکن مدرسوں کیوں کار سنگ مدرسی قرآن پا کشتہ نکو ادا خبر آیا سار مدرسوں کی قرآن نہ خود لے کی دا خبر ازان سے روح نکل پستان پیپر زدہ پہ گھت ہم لگوں وہ مہرم در تکیوان چیر کم لے کے آئے نکل در سخت در دبی کو وہ مدرسوں کی قرآن نشت دا خبر ہے ایسا حقیقی معلوم کی چھو قرآن خود لے کی گی اب اتا تا مدرسے نہ باہر ملا ہوئی کوئی اگار سو کی دیجی سنوے چھے مثال دبوں گے استاز محترم سرے ناس سوڑا یا سبق میری اشتا خلق خب حال زمان مرگری رتا لگیا دی خپل آگا کار کئی دل تا نور و زینو کی وہ دا سے بنور خلق کمی چاہیے دو قرآن و سنت خدمت بکی دا اللہ در رضا خلق و تغدا دا اللہ کتاب بیانے بالکل فی سبیل اللہ اچانا بس غواری نا دا اللہ در رضا بے کئی چرا اللہ رضا شی لکہ دا دے کتاب دا اللہ در رضا دو پار وہ اللہ پیغمبر تا خودلے سے دی بدل کی ندی وقتی وہ پیغمبر صحابہ تو خود لے دے صحابہ تابعین تا دردی سات پورے چچارا قرآن من ترا رسولے اگی پدے بانے سازش تھی نہیں چانا بلکہ اگی پدے بانے زان قربان کرے دے قربانی اور کڑی دی کوئی شی اگلو لے خلق کو پدے بانے قربانی اور کڑی اگر زمان دو ساز محترم استاد شہر قرآن رہی مولا نن بلدیانم ری کراچے مولا دے مولانا منظور مہنگل اصل کرے تھے بلوچستان بلوچ تھے باہر کراچی کی مدرسہ تھا وہ اگر یہ بیان داغرا رہے مکھلا تو مشر شیخ وبارہ کی کرے چلو امنگ با پدمان فتوی کو لے ہو سسو فتوی منگ پدمانی کڑی لیکن دشمنان داغ آغا وقت کی پوچھے چاغ وقت کی چکر آگے جو اندیو او اگر بدتیان ہو چگ پدی باد شیخ پان میں فتوی کولی چر دا دا قرآن غلط ایمانی کے ادا پلان کے دے ادا ڈگنے دے فتوی مختلف کوشی لیکن اگر مخالفین اعتراف کے داغ دا علم دا قرآن دوبارہ کے چر دا سی علم دا قرآن اگر دا داغ خبر چگوئی دا چر چا خبر کو منظور منگل مرا وہی دا قرآن باندھے کی سمر مہارت داغ وہ دا چا مانو نہیں دے وہ اگر جسم کو قرآن کو ادھر دا سے مہارت دا قرآن کی ماں ہوئی تو چا ہم نے دے دے رہے مقصد دا دے خبر مقصد میں داؤں کہ بھائی زمن کا دخل کو دلی سے مشران اس کے سرے تھا تو ہی مثال بریلے دیا بتا تو کہ بھائی زماں مشران دشیگان اخبل مشران دی دار چا اخبل مشران دی دیگان اخبل مشران دی دیسا اخبل مشران دی نو بھئی دا خبر نہ کرا دا خود دل نہ لے کرا خبر میں کولا ازنانا درد کو وہی نچکنو تناس کی ہوئی والے بنا نہیں دی یونیورسٹی طرف تو سی وہ چھ درد کو نو نو درد کو تو چکم زنان نہ سی نو اگر یونیورسٹی دا سی لگا پی ایچ ڈی او پروفیسر ہوں کسی غر خلق ہوتا نا جانے چھ بسان وارو زنانا چھو تکم ناس کے راغزانه به زمونږ ملګری چې ته په درس کې د وسیلې رد کړی وسیله باندې چې وایي د زوات وسیله نشته دی مطلب چې پیغمبر صاحب وسیله کې پیش کیا د ولی چر الله تعالی نشوار کوند پیغمبر په وسیله یاد پلان کې په وسیله د زوات وسیله نشته دی وایي هغه په دې باندې چې ته بیان کړی رد به وکړي نو هغه د بیزنس کارانه چې درانس ته غریب دي نه د غشته دی وزاغیم چرا غٹیم که چکم باز کرده ده نوغا زمون ده درس مرگ زنانه چکمو منگر اغیب بی نوغی دلائل بوتا بیش کرده نوغا اغیب سرا نور جواب نو اغیب ده چه منگ بتانا لیکنی ده مولیانو فتوی راو و دلائل براو منتانا بل زلن پوشو اغا چه اغیب بپر اوزمان ده اغا لیکنی چه بندوز تو مولیانو فتوی پی لیکنی وی پوشو او دا خبرې بریګو چې دا خبره ټیک ده از ذات وسیله شته دی او یو بند علماء اوس 500 کسانو فتوی بیت پاګی باندې پاګه صفه باندې پاګه کاز کلی کړی اوس نو صاحب محترم دی ویل چې به یې به سبا راځي او ما نه بده چې دا غره وړي نو یې ما سره اوس نو هر دنه په موږ سره جواب ولورته یې مو ته چې دا باغې سان ته دا و اغه ته خدای ته بخونه غل چې سان کړی دی نغې دوی چې څنګه دي استاد محترم ته وګوره اول به دا ته کوڅه کې چې به دي شریعت دلایل سوري کوله ورزي ټیک ده د تبو چې دا دادي کله ورته وته چې وي تاسو له دانه درته چې به دي شریعت دلایل سوري چې سره یو مسله ثابتې نه سره دلایل نو په دې په شکه سامه پتا صدا پته نشته نو به تاسو باسه لګو او کوي به دي شریعت دلایل قران دی حدیث دی اجماع د صحابو دا او قیاس ته مجتهدینو ضرور امامان چې کوم دي داغي قیاس او شي نو کداي دوی نه نو بیا وو ته چې بینا د شریعت دلایل سلور نه دی وي پینځي دي اول خو به جواب نه ځر کول او بهرال کوي ته ویل چې شریعت دلایل سلور دي ته وو ته چې نه پینځي دي ناري وو چې نه ځکه د ټول علماء په دې فتوا چې وي د دې په دې اجماع چې وي د شریعت دلایل سلور دي نو کاریوی چې نا ته وته چې نا سلور نه دی پینځي دي چې چکل هغه چې پینځه خوري دي سلور ته وته چې نا دیوبند دولمو فتوا دا دلیل له بشریت کې په مسله باندې چکل ددا سان نه چاري ما بیا راغلي دي چې دا خبره د کج بری شریعت دلای شو دی هغه دي سلور نه دی چې نه به سلور خوري دي پینځي دي هغه دې څنګه پینځي سلور دی وای نو وی دیوبند د مولیانو فتوم دلیل لیکنه هغه دا دلیل نه راته چې دا فتور اوري او تاسو ما ته وايي په دې معنی زه ته د قران نه یو چې به وسیله د ذات نشته ری او ته د دیوبند مولیان ما ته په فتوا کې پېښ کې شي بینا دا وی فتوا نه وځي نو هغه یو بیا ځان لا دغه ګوري چې بینا پلان کې وي ډیر نه وي وګوره چې قران څه وي د پیغمبر حدیث څه وي هغه وګوره د صحابو اجماع غره د صحابو جند غره چې وی صحابو چې ددا سي امر دای نه ثابت دي قولن فعلن او غا تاغي چې ددا چل کړي وایي د مجتهدین چې د کوم شدور امامان دي چې کوم باندې ټول امت د علماء اتفاق ده دې شدور امامانو په اجتهاد کې دای په فتو کې چې دوه غا تاغي چې تد دي دغه ور کړی شاو وسیله د ذات شنه دي زمون خلکو دین به د ځان نه دغه جوړ کړی د مشایخ دلیل دی وای مشایخ خدای چي ناري او وي خپل شي دلیل کې بشته قران او حدیث خو دی لاړ اخو پرې و د بل تر اخو شي خو شه ته سره نه بیا ګویا ساتي د شدید دا سنور دلای په دې کې اصل دا دو دي دا دوی مم چې کوم دی دام د قران تابع دی حدیث د پیغمبر ځکه حدیث ته قران تشریح کوي نو دی ولینا د شدید دلایل دا دوا قران او حدیث بنیادی دلائل دا دو دی اجماع دا صحابو دام دا قرآن و دا حدیث چی کم آغا آیتون دی یا احادیث داغی تشریح کئی پاگی باندی اجماعی یو نمی مسئلہ راغلی پا جن کے دا صحابو پا جن کے او صحابو پاگی باندی اجماع کڑی یا دا پیغمبر پا جن کے یو کار دا سیو چاگبات کی صحابو پاگی اجماع کڑی چی بینا دام دا سدا لکہ مثال شن رکا دا تراوے والا پیغمبر علیہ السلام پجن کی درش پی نبی علیہ السلام کڑی نبی علیہ السلام بیا عمل پی خیلے تو بکر صدیق پجن کیم آغا شانتی فرد وړو کې وړو کې جماعت به خلکو جوړ کړو په جماعت کې او خلکو بکو ٹھیک شو عمر رضی اللہ عنہ په دور کې هغه د یو امام په څیر ټول درول یو صحابي په اختلاف نه وکړي چې بوی دات پیغمبر نه وکړي او کوم چیزې کو نه کوتی اوسکه په دې معنی د صحابو اجماع ده خوشل لکا تراو باندې یو څه سره نه کوي هغه پوه شو خو دې پوه شي خو د صحابو اجماع ده په دې باندې د ټول صحابو صحابه ژوندې د عمر رضی اللہ عنہ په خلافت کې او یوم دانی دی ویلو خود دکړه دکړه صحابه ژوندې دي دلی رضی اللہ عنہ غنتی صحابہ کرام دار نور دای صاحب چاغه پوښی چاغه نامی صحابہ ټول نامی کرام دي خو بہار جکما غلوی کیوار صحابہ دي ټول ژوند دي لیکن یو صحابی په اختلاف نه کوي چې نه د عمل ته د پیغمبر طریقې نه خلاف پوښی دارنګ د جمعې دوه اذان نه ورات چې کوم لومبه اذان دي چې کله وخت داخل شي اذان کی دا مخکینو چکم د امام مخې د کیږي خطبه نه مخې د غازان او د پیغمبر اسلام پوښتې یی چې کله عثمان رضی الله عنه خلافت شو نو پای کې هغه د اړمبه اذان چکم دې دوی اذان ویل کیږي خو یی فصل کې د اړمبه اذان چکم د وخت اخره دو سره پیل اذان وشي دا اذان نو خو یی ځکه اسلام دونه خوشوي نو عثمان د دور کې دا وخت پور اسلام ډیر خوشوي خامخا نو دې وجنه د جمعې اعلان کول مقصد به په دې کې جيبي د وخت نه چې وای قران کې څنګه وای چې را اذا انو دی علی الصلاه دی نیو مې جمعه دی فسعو الی ذکر الله سو ته جمعه کې چرای دی وای شو یو لومبي اذان مقصد بدو چې وای کاروبار پر دیو دکان نو مکان نو بن کړو جمعې مانځه نه راځي کته جمعې د موږ ډېر اهمیت دی وای شو نو هغه اذان چې دی عثمان رضی الله عنه په دور کې جاری شو هغه دا حکم کو په دې باندې د ټول صحابه ژوندې دي دغه وخت کې یو صحابي په اختلاف نه کوي چې دا عمل دا ولې پیغمبر نه کړ د دې وجه نه دا حدیث د زمونږ لپاره یو غږ دی بھائی چې هغه باندې سړی اعتماد وکړي وای شي نبی علیہ السلام فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین پتا سو معنی زما سنت او زما د صحابه او د خلفاء راشدین او د دې سنت طریقې پتا سو لازم دي چې تاسو په دې عمل وکړئ نو چې څو سره شل رکعت تراوی نه مني نو د پیغمبر د دې حدیث نه انکار نه کړه کې صحیح حدیث سره سره وایي اکثر په خطبو کې مولیان وایي دا حدیث نو دې حدیث نه انکار نه کړه خلک د عمر رضی اللہ عنہ دا طریقہ نہ منی چگہ دا کم صحابہ حالانکہ طریقہ دا پیغمبر ہوا اور لیکن اگر پہ صحابہ راجا مکل پیو جماعت سر اوکر ایسا جو کہ چی مثال تو اس ماغ طریقہ وے چی مطلب یو ٹلگے پہ جماعت کیو طرف تھا بل ٹلگے بل طرف تھا بل طرف تھا نو ایسا جو کہ دا اگر جماعت اب اگر جماعت اور لیکن دا کو الله احسان کړې کوم باندې د صحابه پر شکر کې چلا د پیغمبر صحابه چې کوم الله پیغمبر له چون کړو زه کدام چون شي وي خلک دی ګوړه خبره یا صدا حدیث د پیغمبر چې د الله په پیغمبرانو کې د نبی رسول الله سلام الله چون کړې دی پیغمبرانو سردار او بیا په دې خپل قوم کې بنو هاشم کې بیا دا ټول حدیث کې دا ذکر کړي وای شي چې په انسانانو کې الله زه چور کړم او چې د دې د چې کوم د رسالت د اخیری دا دغه د پیغمبر علیه السلام الله چون کو بیا دا صحابه کرام چې کوم د پیغمبر علیه السلام دی دا الله چون کړی د پیغمبر د پاره خصوصا خبردار خو دی او چې نو چې سره د صحابه په دغه طریقو باندې عمل نه کوي د صحابه د یو صحابي عمل یو طریقه خبر مقصد دا دی چې زمونږ خلکو نو خبر مقصد دا چې د شریعت درېم دلیل اجماع د صحابه اجماع صحابه هم د قران او د حدیث برانا کړه هم په دې کې دی خبره باندې راغی اجماعي یو نه به فیصله احمد سره راغلی قران او حدیث کې هغه کتل دا او بیا باغی باندې هغه فتوا کړی دا په خپل وخت کې قران او حدیث ته حکم نه لاندې هغه فتوا کړی چې وی قران کې حدیث کې دا مسله دا چې تیر شو وا دا غي مطابق باغی باندې حکم لګولې دی او صحابو بیا باقی اجماع کرے دے چھے بھئی داو کم دا سے او بیا قیاس دا مجتہدین قیاس دا امامان چکم دے دے سلور امامان نو دین د قران او د حدیث پرانا کې قیاس کې دا نه چې هغه د ځان نه صفات وکي زموږ معاشره کې غیر مقلد خلک اغه رو لګیا امامان او تاسو را جټوډ امامان په حق کړي او مې د ټول ورنه مې نه وای کله ټو حالانکه موږ مونږ ټول د خبره ساده ښه امام بونی فرام رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحم الله دارنګ امام مالک رحمۃ اللہ ټول منو مونږه وکړه د هر یو سره حدیث دې د پیغمبر د قران نه یاد پیغمبر د حدیث نه دلیل نشي خپل عمل چې کوم عمل دا ذکر کوي چې د پیغمبر دا عمل زما په نس باندې غوړه دي او دا پر کې اوسره کې هم جایز دي ورپلې د غوړه او د جایز خبره چا کوي زما پر نس دا بهتر دی پیغمبر کدا عمل شوکو کې بهتر دی او کدا بل عمل شوکې د پیغمبر هم جایز دي کوم مثال یو سره امام په صفات هوي یو سره نه وي امام وی فرام چلاړې وي چې بي امام ولاړې ته فاتحه مو آیا که امام په جهل لګیا دی او که پرو لګیا دی دا غو پنځ دا عمل به تر دی او جزاک امام مخه ته وړاندې دی استاد لپاره کافی دی ساموز دا غو کدا و چې کوم تلاوت کوي به دا استاد لپاره کافی کیږي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چې نا دا غو پنځ باندې هغه وی دغه دغه ته حدیث موجود دی چې پیغمبر اسلام چې فاتحه وړي مونږ نه کی دا غو امام وی فرام ته یو جواب پی ولیکن هغه د هغه پولیس باندې دی امام شافعی رحمۃ اللہ پولیس باندې هغه وشه نا بس فاتحه به امام پسې وای کار که امام په جهر لګیا دی او که پرو لګیا دی دوه صورتونه کې وته امام پسې فاتحه وای هغه کدا بل څه نه کینو جایز دی که امام پسې نه وای هغه جایز دی امام شافعی وای چیرې نه دی ویل په کار او که سړی وای دا لپاره جایز دی یو سړی د امام شافعی رحمۃ اللہ په طریقه عمل کوي نو ټول سره د پیغمبر حدیث موجود دی ولی دا هر یو امام ځان خپل اصول دي کله چې قرآن او د حدیث کې مسله دا سره چې چر سره پاګې نه پوي دی وجه نه غیر مقلد دا د تقلید پرد کې پیش کی وي د امامانو تقلید نشته ولی قرآن وی او چې کله دی ته وي چې د الله کتاب نه راشي کله د الله کتاب منه اتبعو وي دی چې نه زو مشرا امام سیف داسې وي وي چې وي دی پکې امام یا کې وي وي پیغمبر امام دی کنه پیغمبر نو لا ویسو غټ امامي او دې امام بوځيفا وي دارشنه مخکې کوي وي دونه غلط یو دغه ور کوي خبره کوي د امامانو مبارکي ډېر سپکه او خاص کر د امام سي امام بوځيفا هم دې مبارک دې کمزور خبره کوي وي حالانکه د امام بوځيفا هم تر راي چې کوم خدماتي دي دي وجه دانکه د هر یو امام خپل خدمت د دین دغه نه انکار نشته خو لیکن امام بولی فرام زړه کوم د دین خدمت کړي دا نور دغه نه بعد دیو قسم لا اغل د امام سه پاغ دغه باندې وریا صدقه دا دغه په شاګردانو کې ټول راځي امام ابو نیفر متلاله د پیدا د پسند 80 هجری کې امام مالک پیدا د پسی غالباً سول لس کار با چوران میں یا چین میں ہجری کی اگر پیدا دے سول لس کے شپا لس کار دیا کشن میں پوشی بل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پاک کال پیدا دے جب کم کال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وفات دے 150 ہجری کی دے پاک کال پیدا دے سوچو کئی اور بیا امام احمد ابن حنبل 169 یا 179 یا 179 کی اب پیدا دے چاگر دے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شاگردان کرازی شاگرد دے بلکہ کوئی نو سوچو کہ تدی امامان او بابا خپل مس کی سنگ اختلاف پیدا شی یہ وے دے امام صاحب او دے امام شافعی او دے امام ابو حنیفہ اختلاف دے اے اختلاف تا تخکاری اگے اختلاف ہی نہ او تو پوئی گنا دا ای پو اصول باندې کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قرآن او حدیث نے دے مسائل او رجستو دا خپل اصول دی امام بولی فرام تو رائے اصول جان لے دی کوئی وہ یہ وہ منگا قرآن منو حدیث منو تو بھئی ٹھیک ہے مسئلے دا سی چی بھئی دو قرآن دا حدیث نے تصابی تو لے لیشی دسا رہا ازی اس خبر ہے سوچ خبر ہے کہ کم سرے دا سوئی چی نا بھم قرآن و حدیث منو امام سے ابن منو کم من قیاس تاکہ مطلب امامانو قیاس کرے دے گا قیاس کیو قیاس پورا سے توئی پتے خبر ازام پورے یو مسله را لکه دی وخت یو په دې وخت کې د قران او د وایو خونه راځي کنه اور نہ پیغمبر سے بھائی پیغمبر بیان کی جی پیغمبر باندھے وہ ہراشی کاغذ قرآن پہ شکر کی ہو یا تو قرآن نہیں لا والا کر حدیث پہ شکر کی حدیثوں نے وہ ہرا حاصل کی وہ پیغمبر پر الفاظ کی بھی جگہ وہ جی انہوں نے قرآن وہ ہرا دی نے تو پیغمبر پہ شکر کی مثال پیغمبر علیہ السلام سے چہرم تھے ہوئے جب وہی پیراشی ہوئی ہوئی اکبر الفاظ کے اس یوم میں مسئلہ ڈالا پر سبا وقت کے بلا مسائل راضی وقت وقت لکاران کہ اگر مسائل داغی بنیادی طور اگر چکم اصول دی قرآن دا سے جامع کتاب دے چپدی کی دارنگی دے پیغمبر احادیث کو داغی تشریح دا نو دا قرآن و حدیث دا سے جامع دی چپدی کی دا ہر یو مسئلے حل شرے چسڑے پکے سوچ کے دا سوچ خواہ سڑے نہیں سکھو لے کر مسئلہ ڈالا قرآن و حدیث کی علماء کوری کہ بھائی پدے بانے مخ کے دا سے مخ کے دور کے دا سے صداقت ارشوے دے قرآن کی اگوری احادیث کی اگوری سو واقعات اگوری مسائل اگوری چھ بھائی ددی ریلیٹڈ صدا سے مسئلہ ترشوے داغی ریلیٹڈ بھی دانا ہے کہ مکمل آکشان دے واقعی ددی نے بھی مسئلہ حکم داغی مطابق کی چھ بھائی مخ کے دا سے حکم پدے بانے لگی دے قرآن کی یاد پیغمبر احادیث کی ددی دا سے مسئلہ ددی جواب دا سے ددی مسئلہ جواب عمدہ ہے قیاس دائی قیاس دا زان نا خبرہ نہیں چیرا بس آقا دا زان نا خبرہ اکڑا پوچھے نجکم سرے قیاس نا منی امام سے بھی یعنی دا امامان و قیاس آقا اجتحاد نا منی حالانکہ اجتحاد دار سری کاروں گئے امام شاہ اللہ مطلالے اللہ دی داغی قبر درانگ نڈکی انتہائی یو تکڑا علی چرا کے دا اخبر وقت کے بیدتیان داغنا گوتے کٹکڑے دا قرآن کل چلومبی زر باندیا گا جدی دا کچھ سوم را علماء دی جدی بری صغیر مثال پاکستان انڈیا بنگال افغانستان دا چھ سوم را ممالک کی نز دی جدی چھ سوم را سند دے چپر ازی علماء مخ کی مثال سند کی خام خاداری و استاز خوبائی کنا نو پسند کی بخام خاداری دشا و اللہ مطلع علیہ نمرازی کبھی دیتی دے او کنے دے استادان کے وے اگر کڑے وے او جے کی پشا اللہ رحمۃ اللہ علیہ باندې بیا برزی لگدا سی عالم دے شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ او جے اگر چکلا دو قران ترجمہ پر پڑھونگی زبانان کے دو قران ترجمہ وہ دگے نمخ کی بل جب کے سارا ونا قران چ بو ترجمہ کی دو تصیب لکھ کے دو پاربئی کی ہاں اگر لمبی زربانی دو قرآن ترجمہ و تفسیروں کے پو فارسی جب کی نظام نے واقعہ دا بتبے ما مخ کے بیل ان دبارہ کوئی امولیان پر آگنی ہو او اتوی چھ بھئی خان تب دو قرآن ترجمہ کے پو فارسی کی تو بھئی چرا عام خلق پو قرآن باندی کوئی شروع دا منگ بسکو دا دا مولیان خبر دا دا آگا دونین دریس وکال مخکنے خبر دا دا سنے ندا آگا وقتی نو پنچ بیرے و نو بلو نہ بری لوی سو کم دانو دادا نا وقت ملیا میں خبر چبئی تا تو قرآن ترجمہ کو فارسی کی اپنا اس کو پتہ ہر سوکھ بوئی دام بس کو کیا سڑے پہ قرآن کوئی سی دادا نا وقت ملیا میں خبر چشا اللہ دادا حسنی زمانی ملیا گتلے اخبر زمانی آگا ویلا بخلی ہو چلا خلاق سلن داغل داغبانی گزار کرو پگو تو باندھے اور داغی نبا غالباً اگر دگو تو نبیا داغشی ہو غالباً مارا دا سے رجی گوتی تھے کٹ کرے وہ گزار داغا واقع جمع کم دے کرتے لیوا تو بھائی کی رائے کہ چلو دگو تو بانے لو گزار کرو چیز گو تو نبیا غالباً اگر بیا کار میں شبس دے تو دے گو تو مان گیا خلاص مانے اور مکھی میں داس رجی رو گوتی تھے کٹ کرو پدے باندھے قرآن ترجمہ اپنا فارسی کی اس کو بیارت تکا وقت کی فارسی اور ربی دار جب اچھا سڑے بیو تکا ویلے بیو پوئی دے بپی اس کو پدی باندھے ہر سڑے پوئی گی ہوئی اگر شیخ تے بیوی کنا شیخ چیر تا امیان تا قرآن مخایا وہ جی امیان زمان غیان دی امم بسوار جنت تزو دادر مجیان و نعرہ آگی بدا خبری پہ ہویا وقت دا خوشنے گا اور نزدی خبری دا ہوتا اللہ نے خبری ملی دا شیخ دا وقت قرآن پوئی وای شو زکه دا غی دکانداری خرابېږي وای شو دا غی دکانداری خرابېږي چا خلک په قران وای شي مې په د مليانو د غندوم دار سره مخبر شي او چا خلک نی پویا به په دقاری دا چا بوله دا هغه ماشومې والے دی وار وار باندې وځلې دا کال به د ماشومانو زمونږ د خلکو اوبه لا ورکه ما شو مال زمون داخله کوم بیا د پاسه وای وای وای دا خو مولې سیم به خیر ده زمون د ماشې به دا حالي بیا چې ته پته وا چې په دې په قران باندې چرې به دی مولیا نو خپل ما شو باندې ویلې غلې وای شي ځکه زمون کو نه باندې زمون د عام خلکو په ذهن کې خود مولا به یو بنایو د رتبه او درجه ده کنه دا نه نو کی چې درجه ده خوشالي خو یې کنه دا نه سبا خدا خو قاریان دی قاریان مې دی قاریان دی د کرایا والا دی پوجي کرایدا هغه کرایدا نه چې کرای اخلي دا قاریان دی قاریان مې دی ګوره قاریان دی قاریان پوجي دوکه ورکې بس وایو عالم دی وېدا سره عالم دی چې بھائی قران نه پوئږي قران ته کې چاته نشي خوندل نو خبرې مقصد دا دی چې د شریعت دلایل شلول دي د دې نه بار خبره نشته ده وای شي او سره سره خو په دې نه پوي کنه په دې دلایل باندې شي بھائی عام سره په دې پويږي حالانکه قران کې دوه قسمه مسائل دي قران او حدیث کې یو منسوسی دي یو غیر منسوسی دي منسوسی هغه ته وای چې په کوم باندې قران کې مثال آیت موجود دي نص پر هغه قران کې وای چې دا خبره داسې ده یا حدیث کې صفه راغلي یو باندې داسې مسائل دي چې هغه غیر منسوسی دي چې قران او حدیث کې ښکارا د هغه خبره نشته ده خو لیکن قران او حدیث کې د اشاره موجود وی خو لیکن عام سره پاګی نه پوي اوس مثال قران کې اقیم الصلاۃ یو آیت ده یو عام سره په دې باندې یو عام اران کې عام امی خو په دې سره په دې باندې نه پوي چې اقیم الصلاۃ څه ده لیکن چې کوم عام عالم ده کوئی چې چې مجتهد نه وي لیکن عام عالم ده چې قران او حدیث یا څه کتابونه ویلې ده شناسی پدې معنا باندې وی چې داکی نو سلا سمانا اوشه ګور درې قسم خلک دي یو مجتهد دی چې قران او حدیث نو مسائل به وباسي او داغي خلقو دغه کوي چې بي دا مسله داسې ده او قران او حدیث په غرازونو باندې پوي چې بي دې کې انغه دغه خپل اصول مقرر کړی چې بي زما په دې طریقه باندې کار کو اگر امام ګورې فرام ته خپل اصول دی هغه چې بي قران او حدیث کدا چې یو مسله چې په خپل منځ کې ټکراو راځي ښکار بظاهر باندې اوس عام سره په دې څه کوی چې د قران او حدیث په منځ کې ټکراو تضاد راځي شي دا نه کې تضاد نه یغا ښکار بظاهر ښکاری لیکن تضاد دی نه پوجي نو عام عالم هم دغه نشي حل کولای یو عام عالم یې امی خلا پرېدا یو عام عالم پوجي هغه دا مسائل نشي حل کولای هغه مجتهد ته محتاج دی نو مجتهد هغه چې وی د قران او حدیثو په دلایلو کې پوښي په مسائلو کې بازي په داسې یو تضاد راشي پوښ په ظاهر باندې اوس کار یې تضاد لیکن هغه تضاد دین نو بیا په دای په مس کې حل سي نو بیا د هاري او د چې کوم شنو امامان دي رضی خپل اصول دي هغه بیا اصول مقرر کړی چې دا مسله د دې لکه د امام بونی خان دلای اصول لادی چې هغه وایي چې د دو دلایلو په منځ کې دو مشر د خبرو په منځ کې مثال یو حدیث ته یا بل حدیث ته یو یو خبره ده بل کې بل خبره په ځان هغه په منځ کې اختلاف راغلی نو د دوه کې به زه هغه لا ترجیح ورکوم زما په دې باندې هغه بهتري چې دا غي تایید د قران نه مو دلیل په قران نه موجود دي لکه مثال درې آسان درکوم دغه امام ګورې فرام ته اصول هغه نو ځان نه بیا خپل اصول دي امام ګورې فرام ته اصول کې دغه مثال هغه وایي چې را امام په سبا فاتحه نه وایي امام ګورې فرام ته راي وایي وایي چې او بل طرف ته حدیث کرام راځي چې را ځکه یو حدیث کې راځي چې لچا امام موجود وي دا مخ کې دا نو د امام قرات د لپاره کافي دی حدیث دا سره بل حدیث کرا دی جلا صلاة لمن لم یقرا بفاد حدل کتاب چچا فادی ہونے منزل کی اس دوان حدیثوں کے بظاہر اٹکا افکاری گا یو طرف ته وی چې امام دی ولار دی مخې ته بس د امام قرات ته لکافی دی، بل طرف ته حدیث کې راځي چې فاتحه دی نه مونږ دی نه کی بدوان باندې، حالانکه حدیث دوان صحیح دی لیکن عمل بسنګ بدوان باندې کې وی نه. امام مونږ فرام تر راځي پدغه ځکه کې دا چې کوم د امام والا حدیث ته چرا امام دی مخې ته ولار دی قرات ته لکافی دی، نو امام صاحب رحمت اللہ علیہ داغه پریز باندې هغه چې دا حدیث دا بهتر د زما پریز باندې ولې د دې تایید د قران نه موجود دی. قران کې وی و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، سورۃ الاعراف کې راځي اخرې آیتونه کې 203 اشار آیت هغه چې وی قران وی چې کله قران لوستل کی تاسو د چپ شي غری ته ودرېږئ چې دا الله رحم د باندې شي. او چې دا بل کوم حدیث ته الله سنات لمن لم یاد داغي جواب هغه دا سې کوي هغه دا چې کوم امام ولا حدیث ته چیرې امام دی وخت ولاړ دی بده امام قرات تعالی کافی دی هغه زما پرېز بهتر دا دی وړي د دې دلیل د قران نه موجود دی تایید. لیکن دا بل حدیث هغه ټیک دی اوس بدل نه مانو وسکو هغه مانو خو عمل دی. امام ابو حنیفه رحمه الله داغي جواب دا سې چې الله سنات لمن لم یاد چې فاتحه یې مونږ نه کی هغه داغي جواب دا سې کوي چې هغه وی دا حدیث اصل کې د امام د پاره یا چرته ځان له ولاړ دی مشکل اوسکه امام ولاړ دی او شاده او بزي مقتدیان ولاړ دی او امام فاتحه نه وي وای شي او اخره کې چې رساو نه پر ټول مونږ نه شي امام ګور فرام ته دا حدیث دا جواب کوي نو په دې کوم پوښ او یا چرته ځان له ولاړ دی بزان له مشکل او دغه مشکل فاتحه نه وي اخره کې چې رساو نه پر نو مونږ نه شي مونږ به دوبار راغلی وای دغه شي رسا وا فاتحه پر وصول کوی شي د واجباتو نه د واجب پسې چې رسا وا لازم ده چې واجب ده نه پات شي چې رسا وا نو پر موږ به دوباره داغي اعاده وکړي موږ برا کړی خامخا نو هغه داغي جواب ده سکه. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نه لا صلات لمن لقم هغه داغي راکې چې بي داغه پریز باندې هغه بهتر غني هغه چې فاتحه به خامخا وای او به سره داغه پر باندې عمل کوي کوم ځای جایز دی خبر مقصد دا دی چې د هر یو امام ځان له اصول دي او چې کوم خلک تقلید نه کوي هغه غیر مقدس منتقل کا وایي چې تقلید نشته دی امامان په کې یو موږ داري قران او حدیث منو کله هغه ته پوښتنه کا اجازه زین تاسو دا مسله راغله ته پوښتنه کوي چې په خوا با خلکو په کده سورلې باندې موږ کوله حکم شته کنه چې سره کو سورلې باندې نه سي په خوا کو سورلې سره یو غوښنو خرو خرو دغه سوال لوي او جو سره پجاس کړي یا سره په گاڑی کې روان دي په دې کې د موږ سو حکم دي او شي په دې مخامخه د امامان د قسم چې امامان اره کې دای خپل اصول یې ته کو دی نه دغې د بخار او اخار ته نشي نه دي او شي په هغه حال دیو په دې کې د تر دغه کوشش کړي د قیاس ځګولي زګاران کې خرو او سونه داغي د دې اوسنو غاړو په قیاس باغې باندې کوي څنګه مثال هغه کې سورلیا غوا اوس غاړي سورلی دا مخامه غا عامه مسله په دې باندې چشمان کې چولې ال تاغه سورلی و اوس دا سورلی دا چې آی کې کوم مسله دا مسله په دې مراد لګي خامخه چرته دا شو کوم د ته کوم دا شو کوم وایي نو قیاس به کوي خامخه چې ته د بول کې چې وي ته قیاس منی د سره نه ته قیاس منی نو ته خو ما د به د دې مسله حل کړه قران او حدیث کا قیاس باندې کې کوجه دغه د قیاس لپاره غالبا د علماو شبه دا خبره ډېر دغه نه ځین کې نه چې دا غیر لپاره وي چې یو سړی ځان د مشتهید وي کنه مشتهید وختي مې د امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خبره شروع کړه نه نه راځه هغه دا چې عالم دی هغه وي په ما ته ځان معلومیږي دغه دونه پوری او تکړه عالم وغه کوجه اغه ما ته ځان معلوم نه چې زه د اجتهاد درجه ته رسیدلم لکه دا یو څلور امامان چې کوم ان داغي یو قسم له داغي درجه برابر زه رسیدلم لکه زه خپل اجتهاد کولای شم نو قران او حدیث نه داغي په شان دي ان دونو پر یو درجه د انسان ورو سي اندازه والی چې داغه تقوا دغه اجتهاد د بارا د تقوا اغه علم اغه پاکواله اغه جسم نه زیات بيداغي اندازه ممکن نه هغه ای زه غی تر رسیدلې ما خو لیکن زه مجبور یم چې زه امام غنفر هم ترې تقلید وکم. دا دغه الفاظ دي چې دا هغه وند انسان د امام سے تقلید کوي یا د بل امام. نو موږ دا عام خلک دای په مخ کې څو چې موږ دا وایو چې زه امام سے نه منم موږ قران او حدیث ډایرک منو. وایي نو خامہ دیر داسې مسائل دي چې ته د بوزو کې لري موږ نه دی بخامہ کا قیاس کوي پای کې. وایي نو به چې ته قیاس کولې شي نو هغه چې د صحابو د زمانه تابعینو تب تابعینو دو چې د صحابو زمانه سره دې خلک دي نو ګل ډیر لایق دي چې دا خبره ومنلې شي. وایي هغه دور ډیر پاک دور هغه وخت ډیر ښه بهترین وخت دو دا اوس چې څونه فتنې فساد دي شر فساد نو دا د دین او خار بهترین دور دی چې نبی علیہ السلام وی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهترین زمانہ هغه د جزب بکیم زې ما زما صحابه دي بیا بعد دا غین اور پسې زمانہ که صحابه پسې نزدې کوم زمانہ دا یې مطلب چې چا صحابه لیدلی تابعین او بیا دا غین پسې زمانہ د تبع تابعین او چا چې تابعین لیدلی پوجي. نو بهتره زمانہ غد نبی علیہ السلام د بهترین زمانہ مې لی نو ولې موږ له بقا چې موږ دا غي اطاعت او تابعداري کو د پیغمبر د الله د کتاب او د پیغمبر د حدیثو چې کوم وضاحت او تشریح موږ دا غي کړی دا په نسبت د دې اوس وخت یو عالم یو دغه ځان ته وی چې راز قران او د حدیث تشریح د کوم چې دا خبره منو نو بهتر نه چې دا غو منو چې هغه صاحب د پیغمبر زمانه ته رسیدي خلک دي تغییم ما تا در قرآن و دادیس بہتر تشریح کئی وضاحت کئی و جسو کی ملی آگا بے مہین سو کی نمولی آگئی وہ چنا الفین آلی آبا انا خبر آگا رہا بوجھ نداد تقلیب پرد کی بیوکو خوخل کو کار چی تقلیب پرد کی دا ہاں ادا خبر ہم دا چی تقلیب دو قسم دے بیا یہ صحیح تقلیب دے لکسن چی منگ دے امامان و تقلیب کو اور یہ غلط تقلیب دے لکد شیطان خبر پوئی شیطان چکڑے ہوگا نا شیطان تو چکڑے ہوئے نہیں چھو بھائی تاورے سے دو نکڑا شیطان دغو کو قیاس ہو کر یہ صحیح قیاس ہے تردید نہ صحیح قیاس یاد ہو یہ صحیح قیاس ہے اور یہ غلط قیاس ہے نو صحیح قیاس دا فرشتوں کڑے ہو شیطان نمخ کی فرشتوں قیاس کڑے ہو لکا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آیت نمبر 30 سورۃ المقام دی سورۃ کی قال وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اللہ تعالی نے وہ خلیفہ پیدا کو اور اس دو توی وہ پیدا کیا اللہ دیر کو فساد کی ویلی بتوئی وہ فرشتوں کا سنگ پتا منگا تھا وہ لاحق کرو بایت کہ فرشتوں کا لیدا سوئی وہ فرشتوں دا کرتا قیاس کرے پچا مانی جنات باندې ځکه په ځمکه باندې مخکې جنات اوسېدل د انسانانو مخکې راغی شر فساد ته نو فرشتو هغه قیاس په انسانانو مخکې کې دی په مخه شانتي او بیا خو هغه د سیدی والا خبره باد کې ده ځکه ادم بابا خو راځه او کې جوړ هم نه وو نو صحیح قیاس هغه څه دی غلط قیاس دی شیطان هغه چې شیطان دې شتاوه سیدی ونه کړه شیطان دوی چې غلط تلی وینا نه او خلق ته مې تین تاسو د اور نه پیدا کړی او اور لمبکی اور پوچت زی مطلب زیادہ نوچت دی ما او دے دا خٹی نا پیدا دے زمان خط دے اور کوئی نو اگر غلط قیاس ہو کر نو صحیح قیاس ہو غلط قیاس کے فرق دے تو شیطان اگر غلط قیاس دے اور جو فرشتو اگر صحیح قیاس دے بالکل دعانش دے وہ لیکن یہ غلط دے یہ صحیح دے نو دے دے کی چاہتا ہوں قیاس دے غلط میں نہیں دی نو هغه غلط قیاس دی چې کومه غلط درک چې وي چې د قرآن په مقابله کې قیاس وي که د مثال یو سړی تا ته د قرآن دلیل پیش کړي د قرآن آیت چې وي قرآن داسې وي یا د پیغمبر حدیث داسې وي او ته د هغې په مخ کې ځان له یو خبره ده وکړي خپله یو خبره د هغې مخ کې پیش کړي چې وي نه زما رایه خدا ده زما دلیل دا دی زما خبره دا ده نو د قرآن د حدیث مخ کې چې یو سړی دا خدای د ایمان نه وته در سره یو دیمان نو دی پر خبره چې دا الله او پیغمبر مخکې خبره کوي. وایي زکه ایمان والو ته حکم دی ایو الذین امنو لا تقدمو بین الله و رسوله سوره الحجرات پهنی پهل کبه مایت ده چې دا الله د پیغمبر د خبر نه مخکې کېږي نه سره نه دا الله د پیغمبر نه مخکې درس دی قران او سنت نه او شي ایبن عبد الله بن عمر ده رضی الله عنه دا هغه د عمر زوی ده هغه د عمر نو سه ده بیا نو هغه د عبد الله بن عمر زوی ده هغه خپل دغه ته وي حدیث د پیغمبر وي نو دغه هغه زوی د عمر نو سه او د عبد الله بن عمر زوی ده هغه ته ای خپل سلام غوندي پیش کړه چې زما رائے دادا د خپل زوی سره تر مرګ خبرې نه نکړي عبد الله بن عمر ولی تاسو ما د پیغمبر د حدیث مخې دا خپل رائے پیش کړوي وایي نو دا الله د قران او سنت مخې ته خپل رائے نشي پیش کولای سره قران وایي دا قران الفاظ دي چې د روح جرات کوي وایي نو دې کې چې کوم قیاس هغه غلط دی هغه د قران دلته قران ذکر کړی د باور سره حدیث هم دی د پیغمبر طریقه وایي قران مخکې یاد پیغمبر د حدیث مخکې چې سره خپل یو طریقه کوي د ځان او د قران او د حدیث هغه حکم پریدي دغه غلط قیاس دی دغه غلط طریقه ده او جو سره د قران او د حدیث پرانا کی هم داغي د سوري لاندې هم داغي پرانا کی یو مسله بیانې چې وایي زه دا مسله بیانوم قران او د حدیث کې د دې داسې حکم دی د دې خبرې د قصو حکم دی قران د حدیث پرانا کې یو مسله بیانې دا قیاس دا اوسې دی دغه غلط تغلشته قران چې رد کوم رد کې نو په غلط باندې رد کړي چې کله ویل شي دی ته تابعداري کو دا کتاب چې را لګلې دی الله وای دی نه بلکې موږ تابعدل کو دا طریقو چې مونږ نیمه پای باندې خپل مشر مونږ د مشرانو په طریقو جو هند الله هغه حکم پر وس انزل الله بلکې د مشرانو په طریقه باندې را دا غلطه طریقه ده اولو کان اباو اگر چې دې مشران دې لا یا کینو شیان نه پوي بس شی باندې ولایت دونو نه پدنه دي پس منار روان دای په بسې بل خبر وکړه چې را دي وي چې موږ د مشرانو په طریقو جو الانګ علاوه اگر چې دې مشران دې لا یا کینو شیان چې نه پوي بس شی باندې ولایت دون او نه دي پس منار روان اېدا دوه خبرې چې پويږي او پس ملا روان دے داغت تابداری کو پتا لازم دے بیا قرآن ہوئی دا سر کزنے میں سورت لقمان کی راضی لقمان ہوئی خبر بچی حضرت لقمان خبر بچی تجا کم نصیتو نا قرآن داغت کم ذکر کری یو کم پیو نصیت پکرا و تبع سبیل من اناب الیا او تابداری کو تابش دلار داغت چاہ چما ترا گرزی یعنی اللہ ہوئی چما ترا گرزی داغت لا روان دے روان شاہ او امام بنی فرام تدا منی او کنه اوس دا انسان خپل ځان نه پوره زه خدا منم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه د الله په لار روانو د قران او سنت په لار روانو اوس زه کدا هغه اتباع کوم تقلید کوم یعنی زه د قران او سنت اتباع کوم د امام ابو حنیفه رحمت الله په تقلید سره ځکه هغه ماده د قران او د حدیث کوم وضاحت کړي دي بیان کړي دي د مسائلو نو ما تا دا بہتر کاری دا امام شافی یا دا امام مالک پوشی اس کے اس رئی دا امام شافی نام دا تقلید کئی نو دا اگا بہتر کاری چرا اگا ما تا دا قرآن و دا حدیث امام شافی نام تلائی اگا دشری اگا میں خواہ خدا دا اگا تقلید کو بلکل کولی شا دا اگا حق دے کولی شی پوشی نو دو خبر اکری چی دا اگا مشر بمنی چا اگا یاقیلون وی او یحددونی دغه په چې پویږي په قران او سنت باندې او په سم لار رواني هي د قران او سنت په لار رواني نو بالکل داغه اتباع لازم ده پتا تګندر تیرت پچاو کو پاغه چا باندې چې پوی په قران او سنت په لار روانو نه دي لا یاقلون دي او بیا لا یهتدون دي په سم لار نه دي نو پویږي او نه په سم لار دي مطلب لار ان کټ وړه ده په قران او سنت هغه لار نه ده او نه په خپل پویږي دا سه مشران دا قابل اتباع نه دی بیا خبر پوښه نو د دې خلکو د تقلید نه روا دي بشکا چې پسنه پوي او وارنګي لارې هم سمونه ده ته قران سنت باندې روانو نه دي نو دا سه مشرانو اتباع لازم نه ده اولو کان آباؤ اگر چیدی مشران دی لایا کنن چنن پی بزش باندی ولایا تدون دی بسا ملا بوان ومسر لدینا داوش تسلی تا بیان اوکو نمانی پروا مکو دا زناور دی نا زناور پا خبر پی زناور دا چیغ وقنو ومسر لدینا اید بستیو و اذا قین لهم او کلچ ویشدی دا اتبعو مانزل اللہ تابیداری کوئی دا کتاب چی اللہ را نگلے قال ہوا ایدی بلنا تبیعو نانا بلکہ من تابیداری کو دا تنیقو الفین علی آبائنا چی مندلی من پائی باندیخ بالمشران اولو کان آبائم دائی جواب دیخان چی دیوی من دا مشرانو پتری کدو نستا مشر سوک دے اگر چی دی مشران دنی لایا کنشن نبی بسیشی باندی نستا مشر بسو کوئی نا ولایا حتی دونو ندی بس ملا روان وچی یاقیلون او یاحتدونی بیب داغی پلا رزی خان دائی پلا رمانی تب تبیہ لازم دے پتا اوشی زکا ولی اغی پتا اغی استانا پدا غلار بانی مخی تلی دی دیکھ پر از ماں پوشی چی کم لا یاقیلون مشرانی یا لا یاحتدونی دائی پلا رمانی بنزی قرآن دل تداوی مارو بدا شو چی یاقیلون وی او یاحتدونی نوځکه هغه په دا غلار باندې تللی دی د قران او سنت په دیلار هغه په دې باندې پوه شوی دی چې بي قران باندې پوه دی په سنت هم پوه دی په حدیثو د پیغمبر نوغه ستانه په دیلار باندې مخ کې تللی دی هغه د پته ده چې را قران کې دا الله سو حکمونه دي بیان د دې څه د وضاحت د دې څه دی پیغمبر د دې حدیثو وضاحت څه دی هغه به تا دخو وي لکه امام بنیفا امام شافعی دا ټول چې لا کېلون لا تدوین داغه پسې باندې کاغار څوک دی بیا وای شي د قران او د حدیث مقابله کې دا خبره یاد شه دا خبره ډېره ضروری ده چې د قران او د حدیث په مقابله کې کړه که امام بنیفا رحمت الله علیه یا بل ولی نه داغه اتباع نشته ګوره چې د قران او د حدیث په مقابله کې ها او چې کړه د قران او د حدیث پرانا کې د دې اتباعي چو وی دیمن تا خبره کوي چې کوم د قران او د حدیث خبره ده یعنی قدیمن ته یو مسله بیانې کړنه به مسله ولې نه قامخه مسائل نیوی راځي نو قدیمن ته یو مسله واضح کړي او د قران او د حدیث په دلایلو کې دای پرانا کې واضح کړي نو بالکل د دې اوس مثال خبره نه مثال د ازدی د کناسب زو وضاحت کو اوس نو قران اوس مثال کوي چې دا په دې چې وای یم دا مثال پرې ما د امام شه والا مثال خره وای نو د امام بو افرام تلاله دا د تقلید مونږ زکه کو چې هغه مونږ ته د قران د حدیث وضاحت کوي وای او زموږ په هغه باندې اعتماد دی مونږ ته پته چې هغه د قران د حدیث نه خلاف خبره نه کوي چې کله د قران د حدیث نه خلاف دا خبره وا حالانکہ داغی دا اقوال موجود تھی دے امام شافعی دے امام بنیفا رحمۃ اللہ علیہ دے ٹورو وجی کہ بھئی زما خبر ہے تے قران دے حدیث نہ خلاف کار شو سو کوئی دیوال تے ولا سو کوئی نالی تے ولا داغی دا مطلب نہ اچاری ہوئے نہ غیر درانے کی او داغی خبر دیوال اور نالی تے ولا چے زدا نہ من داغی مطلب دا نہ دے داغی مطلب دا ہے کہ بھئی ہر یو لدا چیلنج دے کہ سو دے قران دے حدیث نہ دے مسائل دے اجتہاد طاقت لری وجه نو غدی به زمون خبره قران او حدیث نه خلاف ثابت دکی هغه وجه نه دا داوی اقوال دي اذا صح الحديث صح الحديث فهو مذهبي کله چې صحیح حدیث دی ولید دا زما مذهب دی مطلب دا زما طریقه ده امام بولی فرام ته دا وایي چې صحیح حدیث دی ولید دا زما طریقه مطلب په دا کې روان شه وجه امام شافعی او ترام دا خبره کوي صحیح حدیث زما طریقه ده نو پتن لگی دی خلکو تا حدیث کی سخکاری